Tiana, primera hora. Molt bon dia, benvinguts al Tiana Primera Hora. Avui ens fem ressò dels aspectes més destacats del ple municipal extraordinari convocat per aquest dimarts entorn la modificació de diverses ordenances fiscals per l'any 2011. Però en l'informatiu d'avui també tractem d'altres qüestions. Comencem amb titulars. Avui se celebra un ple municipal extraordinari per sotmetre a votació la modificació de diverses ordenances fiscals per l'any 2011. Una de les que es preveu més polèmica és la de l'impost de béns immobles, amb un augment que el govern explica per l'actualització dels valors cadastrals anys enrere, malgrat es proposi la disminució del tipus impositiu. Tanmateix, ha defensat que gran part dels increments que es proposen són només aplicant l'augment de l'IPC perquè la situació econòmica no acompanya. Des de l'oposició, tant PSC com Esquerra consideren excessius els augments dels impostos i en especial de l'IBI. Després que diversos tianencs i tianenques hagin lamentat que el servei d'autobús fins al cementiri durant el dia de Tots Sants no fos gratuït, el Partit dels Socialistes de Tiana s'ha sumat a la queixa i ha acusat el govern de no fer-se càrrec del servei. Des de l'equip de govern no han volgut entrar a valorar les declaracions del PSC i han atribuït la responsabilitat del succeït a la desinformació per part de Tuxal. La serralada de Marina cada vegada està més a prop de disposar d'un pla de conservació de l'entorn natural del parc. L'àrea d'espais naturals de la Diputació de Barcelona continua immersa en la primera etapa d'elaboració del document, a la qual s'han realitzat alguns estudis complementaris de la informació de la qual ja es disposava del parc i ha entrat en contacte amb els municipis. I en esports, el bàsquet Tiana continua imparable i es manté com un dels conjunts capdavanters del grup primer de segona categoria territorial. La victòria aquest cap de setmana per 66-76 al camp del Fontejau a Girona permet als tianencs mantenir la segona posició, però l'estela encara del líder, l'Argentona B. Tiana, primera hora. Notícies. Avui se celebra un ple municipal extraordinari per sotmetre a votació la modificació de diverses ordenances fiscals per l'any 2011. En la major part dels casos, la proposta de l'equip de govern actualitza les taxes i preus públics d'acord amb l'increment previst del 2,5% de l'IPC. D'altra banda, en el cas de l'impost de béns immobles, el tipus de gravamen que es proposa respecte a l'anterior modificació passa del 0,56 al 0,55 en el cas dels béns urbans. Tot i això, i segons ha explicat l'equip de govern, l'actualització dels valors cadastrals l'any 2006 provoca un augment de la base liquidable de l'impost i és per aquest motiu que se'n deriva finalment un increment, malgrat que disminueixi el tipus impositiu. L'equip de govern ha manifestat que reserva la concreció de les dades de l'IBI que es presentaran aquest vespre per recollir les possibles propostes que puguin fer la resta de grups municipals. Tanmateix ha defensat que gran part dels increments que es proposen a les ordenances fiscals són només aplicant l'augment de l'IPC perquè la situació econòmica no acompanya. Sentim el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tiana, Enric Nolis. L'equip de govern segueix bellugant-se dintre d'un entorn d'ajustament que va començar en l'any 2008 i aquest any 2011 pues, les previsions que tenim des del punt de vista econòmic recomanen continuar amb les polítiques d'ajustament. Això és el que farem i, per tant, des del punt de vista de la despesa seguirem tractant amb rigor tots els temes de despesa i des del punt de vista d'ingressos, per tal d'ajustar el pressupost, hem de treballar amb una actualització dels ingressos el més moderada possible. En aquest context, els partits de l'oposició no veuen amb bons ulls aquesta modificació. El Partit dels Socialistes de Tiana qualifica l'increment dels impostos de desaforat, alhora lamentar que la modificació de l'IBI no es correspon amb les promeses de l'equip de govern d'ajustar-lo a l'IPC. Sentim el regidor socialista Ferran Vallespinós. L'única manera que tenen d'intentar que no es aconsegueixin, sinó intentar quadrar el pressupost municipal és carregant-ho sobre el contribuent i en conseqüència pujant desaforadament un impost que ells es van comprometre i que es van presentar a unes eleccions municipals dient que mai pujarien més enllà de l'IPC. En fi, no és que pugin més enllà de l'IPC, sinó que per la majoria dels contribuents, més d'un 60%, el doble. En la mateixa línia que el PSC des d'Esquerra Republicana de Catalunya Tiana s'han manifestat contraris a un increment de l'IBI que consideren massa elevat i han criticat que s'apugin els impostos en un context econòmic complex com l'actual. Sentim el regidor d'Esquerra, Jordi Gost. Pujar impostos en plena època de crisi no és la manera d'arreglar les comptes de l'Ajuntament, que en aquests moments doncs, estan força malmeses com tots els ajuntaments i altres administracions. Nosaltres som més del parer que una racionalització d'aquestes comptes seria la manera adequada de fer front a la crisi actual i als anys que ens esperen doncs, de restriccions sobretot en el que fa a ingressos i despeses. A l'ordenança fiscal reguladora de l'IBI també es proposen d'altres modificacions que passen per la inclusió dels titulars de família monoparental com a beneficiaris de les bonificacions ja establertes per les famílies nombroses. També es proposa incloure la previsió relativa que en aquells casos en què el subjecte passiu pugui ser beneficiari de dues o més bonificacions, només s'aplicarà la de major quantia. Les ordenances fiscals, en la qual es proposa un increment del 2,5% de les tarifes, d'acord amb l'IPC, són les del cementiri, d'expedició de documents, de retirada de vehicles, de les instal·lacions esportives municipals, d'entrada de vehicles, de la reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal coberta i serveis complementaris i del servei de desbrossada i neteja de solars urbans privats. D'altra banda, també s'introdueixen modificacions en un altre sentit a l'ordenança fiscal reguladora de l'obertura d'establiments, de l'impost de vehicles i la de plusvàlua. Després que diversos tianencs i tianenques hagin lamentat que el servei d'autobús fins al cementiri durant el dia de Tots Sants no fos gratuït, el Partit dels Socialistes de Tiana s'ha sumat a la queixa i ha acusat el govern de no fer-se càrrec del servei. La formació ha volgut recordar que és el consistori qui concerta el servei amb l'empresa Tuxal i n'assumeix les despeses amb la finalitat de no col·lapsar la zona amb vehicles particulars i posar a disposició de les persones amb mobilitat reduïda un mitjà de transport per poder apropar-se al cementiri municipal. Sentim el cap de llista del PSC de Tiana, Ferran Vallespinós. Aquest any protestem enèrgicament de que aquest hagi estat un servei que els usuaris hagin hagut de pagar, perquè això vol dir que l'Ajuntament de Tiana no se n'ha fet càrrec i des del punt de vista del nostre partit, home, posats a estalviar i posats a que la situació econòmica d'aquest Ajuntament és molt complicada, entenem que hi ha altres vies per estalviar que no sigui precisament amb un servei que es dona amb els tianencs i tianenques en dues dates tan senyalades al llarg de l'any. Des de l'equip de govern no han volgut entrar a valorar les declaracions del PSC i han atribuït la responsabilitat del succeït a la desinformació per part de Tuxal. Així mateix han volgut demanar disculpes als tianencs i tianenques usuaris del servei. Sentim el primer tinent d'alcalde i regidor de Serveis Municipals i Espai Públic, Enric Noli. Això és una cosa d'una desinformació per part de la companyia Tuxal que va tenir, perquè aquest és un servei que habitualment es fa gratuït i que la intenció és que fos gratuït, a no ser que s'advertís del contrari, cosa que no es va produir. Per tant, jo no puc fer més que em sap molt de greu els possibles inconvenients que per part dels veïns de Tiana que van fer ús de servei aquest dia això va suposar, i si algú vol entrar en comunicació amb mi, jo li donaré qualsevol explicació. Tradicionalment, l'Ajuntament de Tiana posa a disposició de la població un autobús gratuït dos dies l'any. Un d'ells amb motiu de l'aplec de la Mare de Déu de l'Alegria per accedir a l'ermita i l'altre per Tots Sants, per facilitar l'accés al cementiri. És precisament per aquest motiu que els usuaris han lamentat que enguany, pel passat 1 de novembre, no es prestés el servei sense haver d'abonar el bitllet. Tiana, primera hora. I no deixem de parlar de transports, perquè el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya ha reclamat a l'Ajuntament de Tiana una millora de l'accessibilitat de les parades d'autobús de Tiana, tot habilitant marquesines per aixoplugar els passatgers que s'hi esperen i seients per les persones amb mobilitat reduïda. Ho va fer durant el ple ordinari d'aquest mes de novembre a través d'una moció en la qual sol·licitava que des del consistori tianenc s'instés a les empreses que presten serveis de transport públic al nostre municipi que col·loquin marquesines en els llocs on és tècnicament possible i que es garanteix així des de l'Ajuntament de Tiana que cada parada disposi almenys d'un lloc per seure. L'equip de govern va rebutjar la proposta al·legant raons d'espais. Sentim el primer tinent d'alcalde i regidor de Serveis Municipals i Espai Públic, Enric Nolis, i el regidor d'Esquerra, Jordi Gost. I declarar que en la majoria dels casos les mides de les voreres de Tiana fan impossible la col·locació de la marquesina ni de tan sols un banc, ja que s'ha de respectar un pas lliure tal com mana el codi d'accessibilitat. Ja van col·locat a les parades de Passeig de Vilesa 72, Vilesa, Parc del Camp de Futbol, Isaac Albéniz 22, Isaac Albéniz 19 i Bisbe Català, on ha pogut ser possible. Per tant, no es pot garantir el que vostè demana en aquest punt. Jo entenc que l'empresa doncs instal·la les marquesines que instal·la i no n'instal·la més per molt que li demanis, eh? Però llavors aquí és on jo penso que l'Ajuntament doncs ha de suplir aquesta mancança, aquest dèficit, com amb moltes altres coses també fa i està obligat a fer-ho, doncs proporcionant aquest seient. Si per això s'ha de canviar l'ubicació de la parada, jo estic convençudíssim de que la majoria d'usuaris ho entendrien. En aquest context, Ràdio Tiana ha consultat l'opinió d'alguns dels usuaris del servei d'autobús del nostre municipi. Gran part dels encastats lamenten que hi hagi algunes de les parades que no disposin d'un seient. Tarden bastant a venir, per les persones que som una mica grans, doncs ens convindria una mica aquí amb la parada. Millor que hi hagi un banc i si hi ha una marquesina, millor que millor. Hombre, me importa, porque si no hay una persona mayor que tiene que sentar, pues sería bien de que estuviera, ¿no? Para mí no, pero para la gente mayor supongo que sí, porque estar esperando el autobús tanto tiempo, pues se cansa. La moció d'Esquerra també proposava la redacció d'un pla de millora de l'accessibilitat a tots els espais públics de Tiana en el context d'un pla de millora de la mobilitat. En aquest sentit, el primer tinent d'alcalde i regidor de serveis municipals i espai públic va explicar que el pla referent en aquest sentit és el que es va enllestir el 2005, fruit d'un conveni un any abans entre l'Ajuntament de Tiana, la Diputació de Barcelona i la Fundació 11 per dur a terme el pla d'accessibilitat del nostre municipi. Des d'aleshores s'ha passat de 3 a 8 marquesines. També va assenyalar el pla de mobilitat que ha lliurat recentment la Diputació a l'Ajuntament i que també té en compte qüestions d'accessibilitat. Finalment, la moció va comptar amb els vots favorables d'Esquerra i PSC i l'equip de govern va votar-hi en contra per la inviabilitat, al seu parer, de les propostes i per l'existència ja d'un pla de millora de l'accessibilitat. La serralada de Marina cada vegada està més a prop de disposar d'un pla de conservació de l'entorn natural del parc. L'àrea d'espais naturals de la Diputació de Barcelona continua immersa en la primera etapa d'elaboració del document, en la qual s'han realitzat alguns estudis complementaris de la informació de la qual ja es disposava del parc i ha entrat en contacte amb els municipis per donar a conèixer el pla i obrir la porta a fer les valoracions i propostes que considerin oportunes. Precisament en el Consell de Medi Ambient que ha celebrat l'Ajuntament de Tiana aquest mes de novembre, s'ha explicat detalladament en què consisteix el pla i s'han posat sobre la taula alguns dels resultats obtinguts fins al moment. L'objectiu del document és fer una diagnosi de la situació de la biodiversitat en el parc i establir un programa d'actuacions destinat a l'estudi i la conservació de la flora i la fauna. En dona més detalls el tècnic de l'Oficina de Planificació de l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació, David Carrera. Hi ha algunes zones que i ja en som plenament conscients de que són valuoses, de que són fràgils, i el pla de conservació el que ens ajudarà és acabar de determinar algunes que potser no teníem tan ben identificades, on estan localitzades, i també ens permetrà doncs, acabar de veure més finament zones que tenen valors i que reben bastantes visites, doncs acabar de trobar el punt just de compatibilitat, no?, entre la conservació i el gaudi dels ciutadans d'aquests indrets. Tècnics de l'àrea d'espais naturals van començar a recollir informació del parc de la serralada de Marina el juny del 2009 per preparar el pla de conservació. Fruit de l'estudi, s'han identificat com a elements d'especial interès i protecció les vernedes de les zones humides i els alocars, formacions de petits arbustos dels torrents. En l'àmbit de la fauna, en destaca la importància de certes espècies d'aus rapinyaires, com l'àguila marcenca o el duc, un mussol nocturn. També hi ha animals més desconeguts, com un tipus de cargol anomenat Montserratina Martorelli. Juntament amb el parc natural del Montseny, el parc de la Serralada de Marina serà dels primers de Catalunya en disposar d'un pla de conservació propi. Tiana, primera hora. Notícies. La Fundació Tianenca Laia Mendoza arriba al seu cinquè aniversari per celebrar-ho organitza el pròxim divendres 26 de novembre una festa sopar solidària. Els fons que recaptin es destinaran a un nou projecte educatiu que l'entitat desenvolupa al poble de Vedantangal, al sud de l'Índia, i del qual se'n beneficien 650 nens. El període de reserves ja està obert i es poden realitzar fins al 19 de desembre. La presidenta de la Fundació Laia Mendoza, Eva Ricard, n'ha donat els detalls de l'acte. Aquest any, doncs, donada la situació que vivim, doncs vol ser un sopar diferent. No hi haurà subhasta, hi haurà un sorteig. Li volem donar un to una mica més festiu. I, clar, de fet, l'objectiu primordial és recaptar fons, sobretot per un projecte nou. Una col·laboració nova que hem iniciat amb AIDS India, que és una fundació que ens està ajudant molt a formar els mestres que tenim. La Fundació Laia Mendoza porta a terme aquest projecte educatiu en col·laboració amb Ait India, una ONG que treballa també pel desenvolupament del país. La tasca que realitzen a Vedantengal consisteix en formar els mestres, fomentant un tipus de pedagogia més activa basada en el raonament i que defugi de l'aprenentatge memorístic i mecànic habitual a l'Índia. L'acte servirà també per fer balanç de la tasca de la Fundació sobre el terreny i per posar sobre la taula quins són els seus reptes de futur. A més, també es mostraran algunes fotografies de la població i de les instal·lacions impulsades per l'entitat. A banda d'això, es comptarà també amb el testimoni de diverses persones que han treballat en el territori. En acabar l'àpat, es donarà pas a una sessió de ball que comptarà amb animadors i servei de bar. Aquesta celebració tindrà lloc al restaurant Mas Cors. Recordem que la Festa Sopa Solidària serà el pròxim divendres 26 de novembre a les 9 del vespre. Les reserves es poden fer enviant un correu a l'adreça info@fundaciolaiamendoza.org, tot indicant el número de persones que hi assistiran i els seus noms i fent una transferència bancària. El preu de l'entrada és de 45 euros, dels quals es destinen 25 pel sopar i 20 com a donació a la Fundació. També hi ha la possibilitat de fer un ingrés pels que no hi puguin assistir. Les dades es poden obtenir trucant al telèfon 616-968-996. Ràdio Tiana, notícies, esports. El bàsquet Tiana continua imparable i es manté com un dels conjunts capdavanters del grup primer de segona categoria territorial. La victòria aquest cap de setmana per 66-76 al camp del Fontejau a Girona permet als tianencs mantenir la segona posició, però l'estela encara del líder, l'Argentona B. L'entrenador del conjunt tianenc, Emilio Martínez, assegura que ocupar aquest lloc de privilegi és un factor clau per la motivació de l'equip. Com a entrenador, el que vol és començar les lligues bé, perquè això dona molta confiança, no? Jo també penso que aquesta trajectòria que portem ara, de que només hem perdut aquell partit i en aquelles circumstàncies que vam perdre, el que s'ha fet també és que s'està donant molta confiança, no? O sigui, com a equip creiem que podem estar dalt i que som un bon equip i doncs sortint a la pista convençuts d'això, no? I això sempre fa jugar millor i sobretot tenir més encert. No és el mateix jugar amb confiança i jugar motivació i tal, de tenir un objectiu d'estar dalt i mantenir que està a mitja taula i que no saps si t'està jugant alguna cosa o no, no? El que més es dona sobretot és motivació. El maig d'aquesta última jornada de Lliga no es presentava complicat, tot i que els desplaçaments fins a Girona en ocasions poden presentar algunes dificultats. Finalment, l'equip va saber mantenir el domini del marcador pràcticament durant tot el maig i sumar una nova victòria a domicili. El bàsquet Tiana acumula 15 punts amb 7 victòries de 8 partits jugats. L'única taca negra de l'equip d'aquesta temporada és la derrota a casa contra el Granollers B en la cinquena jornada. Aquest mal resultat va ser un toc d'alerta pel bàsquet Tiana, que ha incrementat la concentració i ha millorat els sistemes de joc i la defensa en els últims partits. Aquest pròxim cap de setmana el bàsquet Tiana rep el Valldemia, un equip que ha pujat de tercera divisió territorial però que ha fet bons resultats en el que va de Lliga i es troba dues victòries dels homes d'Emilio Martínez. El tècnic assegura que el grau de dificultat d'aquest maig és superior al dels últims enfrontaments. A més, aquesta cita esportiva a casa coincideix amb la presentació de tots els equips del club bàsquet Tiana, un factor que, segons Martínez, pot anar en contra de l'equip local perquè s'hi barregen moltes emocions. Informa't des de primera hora del matí a Ràdio Tiana. L'entrevista. L'àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona continua treballant en el Pla de Conservació de la Serralada de Marina i aquest mes de novembre ha presentat al Consell de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tiana les actuacions que s'estan fent per elaborar aquest pla. Juntament amb el Parc Natural del Montseny, el Parc de la Serralada de Marina serà dels primers de la xarxa d'espais naturals en disposar d'un pla de conservació propi. Nosaltres en volem conèixer més detalls i sobretot saber quin és l'estat actual d'elaboració d'aquest pla de conservació. És per aquest motiu que tenim a l'altra banda del telèfon a David Carrera, tècnic de l'Oficina de Planificació de l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació. Bon dia, David. Hola, bon dia. Primer de tot, quin és l'objectiu d'aquest pla de conservació de la Serralada de Marina, perquè ens quedi clar? Sí, doncs l'objectiu del pla de conservació de Serralada Marina és identificar tots els elements de la biodiversitat més rellevants. Com a biodiversitat, doncs, estem parlant de tant d'hàbitats com d'espècies de flora i de fauna, i aleshores doncs realitzar una diagnosi sobre el seu estat de coneixement i sobre les amenaces que puguin patir, i d'aquí doncs desenvolupar tota una sèrie d'actuacions o d'accions encara garantir la seva conservació. De fet, si no m'equivoco, aquesta elaboració d'aquest pla de conservació va començar l'any passat, per tant, ja deveu portar una llarga tasca, no?, a les vostres esquenes. Sí, a veure, un pla d'aquest tipus requereix, doncs, afinar bastant el coneixement del territori. I llavors, durant aquesta primera etapa, el que hem estat fent, doncs, a part de posar-nos en contacte amb els diferents municipis per tal d'intercanviar informació, doncs és realitzar alguns estudis complementaris a la informació que ja disposava el Parc de la Marina per tal d'anar afinant en aquest coneixement. De fet, en el passat, en l'últim Consell de Medi Ambient, doncs es van explicar una miqueta aquestes actuacions. Interpreto què és el que es va cercar o el que es va presentar. Sí, a veure, en el Consell de Medi Ambient, així com a nivell tècnic amb l'Ajuntament hi havíem fet reunions, doncs el que es va fer és presentar als membres del Consell de Medi Ambient, doncs, tot el que és explicar més detalladament en què consisteix el pla de conservació, i després també se'ls van mostrar, doncs, alguns resultats que estem tenint. Per exemple, hem fet el mapa d'hàbitats a escala 10.000 del parc. És el primer mapa d'hàbitats corine, que és una manera de classificar-los a escala 10.000 que hi ha en un espai natural de tot Catalunya. Se n'estan fent altres espais naturals, però aquest, com que és més petit, doncs s'ha acabat abans. I llavors, bueno, d'aquí han sortit, doncs, alguns hàbitats molt importants i amenaçats que té aquest parc. També hem presentat algun altre tipus d'estudis. I per què precisament s'ha decidit començar pel parc del Montseny i el de la Serralada de Marina, elaborar aquests plans de conservació? Era una mica una assignatura pendent, no? Fa un parell d'anys van acabar-se de fer els darrers plans d'ús públic de la majoria dels espais naturals de la xarxa de parcs. Els plans d'ús públic versen sobre l'ordenació de les visites dels visitants en aquests espais naturals, tot el que és la gestió dels centres d'informació, d'itineraris, etc. Llavors es volia abordar el tema de la conservació. Aleshores, el Montseny és un espai molt consolidat, que porta molts anys de gestió i que han anat recollint molta informació, i volien endreçar tot això per tenir unes propostes d'actuacions a mig termini i una mica tenir el camí de ruta, no?, en la banda de conservació. I Serra de la Marina, doncs, bueno, encara que sigui un espai més novell, no estem parlant d'un espai de principis de la dècada dels 2000, doncs, bueno, també té, com tot la resta d'espais, aquesta demanda, però sí que és un dels espais que està més al centre de l'àrea metropolitana i, per tant, és un dels que rep més pressió del territori, no? Tant per estar més aïllat per infraestructures i medi urbà, com per l'alt nombre de visitants que rep, no? Llavors, bueno, és com qui diu, un dels espais on més pressa podria córrer, no?, el fer... Cal extremar una miqueta, doncs, la prevenció, diríem, no?, en aquest cas, per protegir-lo i evitar, doncs, possibles amenaces que puguin afectar l'entorn natural d'aquest parc. Doncs sí, home, de fet, a veure, des del principi de la declaració d'aquest parc, doncs, s'està treballant, evidentment, en tema de prevenció d'incendis, s'està treballant en ordenació dels visitants en l'espai natural, de controlar la disciplina urbanística i evitar, doncs, això, no?, que s'edifiquin vivendes il·legals, etc., dins l'espai. Però bueno, sí que és un espai, doncs, això, que hi ha espècies realment que són molt rares, molt amenaçades, i que, bueno, encara que potser la majoria dels ciutadans, doncs, no tinguem coneixement, doncs, bueno, que són valors que la serra encara té i que en alguns casos hem detectat que estan passant per un moment difícil, no?, realment. I suposo que, fruit d'aquest estudi que esteu elaborant encara a dia d'avui, doncs haureu anat identificant elements de la biodiversitat de força interès. No sé si en podem destacar algun. Hi ha animals, doncs, que estan protegits, per exemple, per les directives europees, com pot ser l'àguila marcenca, el duc, que és un, en castellà es coneix com a búho real, és un gran rapinyaire nocturn, que són espècies, doncs, bueno, que realment, doncs, són escasses al territori i poden estar amenaçades. Després també hi ha animals més desconeguts però que no per això estan menys amenaçats, com per exemple hi ha un cargol que es diu Montserratina Martorelli, que és típic de sotabosc d'alzinars ben conservats de la serralada litoral i prelitoral, és a dir, que és endèmica, tot el món només es troba a les rodalies, com qui diu, entre Barcelona i Girona, i que en aquest espai doncs, bueno, puc constatar que encara conserva algunes localitats. I bueno, després també a nivell de flora doncs, trobem això, que hi ha plantes que abans del Maresme eren abundants, doncs, que pràcticament s'han arrecerat en aquests parcs naturals, no, de la serralada, i a les planes han desaparegut. De fet, hi ha algunes zones que ja en som plenament conscients de que són valuoses, de que són fràgils, i el pla de conservació el que ens ajudarà és acabar de determinar algunes que potser no teníem tan ben identificades, on estan localitzades, i també ens permetrà doncs, acabar de veure més finament doncs això, no? Si zones que tenen valors i que reben bastantes visites, doncs bueno, acabar de trobar el punt just de compatibilitat, no?, entre la conservació i el gaudi dels ciutadans d'aquests indrets. Quan es preveu que estigui enllestit aquest pla de conservació de la serralada marina? A veure, no hi ha una data exacta, hem de pensar que és un procés doncs, bastant llarg, no?, de recopilació d'informació, d'anàlisi d'ella, i també doncs, es vol portar els consells de medi ambient dels diferents municipis perquè també doncs, des de la ciutadania es puguin fer aportacions i es puguin debatre determinats temes, no, com per exemple pues això, si convé l'accés o no a determinades zones, etc. I per tant no ens hem posat una data tancada. Estem parlant potser d'un any vista, però no... O sigui, és un procés que és això, que la idea és... La idea és això, no deixar-nos res en el tinter i si s'ha d'allargar una mica per acabar de recollir doncs, les diferents sensibilitats, diferents informació, doncs ho perllongaríem, no? Dèiem que de moment el parc de la Serralada de Marina i del Montseny són els únics de la xarxa d'espais naturals de la Diputació que estan treballant en aquests plans, però suposo que és la intenció és dotar també la resta de parcs precisament doncs, d'aquest document estratègic, no? Podríem dir, o de planificació, si més no. Doncs sí, evidentment és això, són els dos espais pioners no només a nivell de la xarxa de parcs de la Diputació de Barcelona, sinó a Catalunya, en tenir plans de conservació. I la idea és extendre'ls a diferents espais de la xarxa. De fet, es podria dir que són els dos espais pilot, no?, una mica, un espai molt gran i una mica més lluny de l'àrea metropolitana, i el que seria el Montseny, i el Parc de Serralada Marina, doncs, com a espai més petit i que està més a l'ull de les zones urbanes, no?, de Catalunya. Suposo que sovint costa, ja canviant de tema i mirant una miqueta de cara a la ciutadania, doncs identificar que tant a la vora de casa nostra puguem tenir doncs, una biodiversitat nombrosa o important, de la qual doncs, cal tenir protecció i cal preservar, no?, sobretot. Doncs sí, home, és una tasca... Pues, bueno, això que demanar el seu temps també, pensem que també si mirem enrere s'ha avançat molt, la gent cada cop és més conscient dels valors, i sí que m'agradaria aprofitar la teva pregunta per destacar doncs, que hi ha determinats espais, com justament podien ser Serralada Marina, Serralada Collserola, aquests espais envoltats de nuclis urbans que sovint s'han menys tingut una mica, no? Fins i tot per la gent que treballem més en conservació, fins i tot, i perquè, bueno, tenen la fama de ser llocs pues, que es cremen sovint, que són paisatges una mica degradats, però en canvi, justament, trobem que aquest tipus d'ambients així oberts fa molts anys, eh? Alguns ens remuntem pràcticament als ibers, no? Que ja hi havia la mà de l'home actuant en aquest territori, i justament això, al contrari del que a vegades pot semblar, doncs, ha permès que determinades espècies que en zones més pristines, més intocades, com poden ser pues, les parts altes del Montnegre o el Montseny, doncs, en territoris així, aquestes espècies no hi tindrien cabuda. Per tant, estem parlant de que la Serralada Marina, per exemple, té alguns valors que espais doncs això, més grans i no tan alterats, doncs no tenen, perquè tenen unes característiques naturals diferents. I bé, de moment nosaltres hem avançat alguns detalls d'aquest pla de conservació de serralada marina que va prenent forma a poc a poc i ho hem fet de la mà precisament doncs, un dels encarregats, que és en David Carrera, que és tècnic de l'Oficina de Planificació de l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies, David, per atendre'ns. A vosaltres, per l'interès. Fins un altre, bon dia. A veure. L'entrevista.